أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروزمون از کتاب الفقه الميسر درسی 57 می باشد. درسی 57 ما و شما از کتاب صلات باب دویم که درباره اذان و اقامه بود. المسئله الثانیه شروط صحتهما، مسئله دویم شرطای صحیح شدن اذان و قامت، یعنی اذان و قامت با کدام شرطها جایز و درست می باشد. پس این درس 57 از درسای کتاب فقه میسر و درس سوم از کتاب صلات می باشد. صاحب کتاب می گوید المسئله الثانیه، یعنی مسئله دویم در زیر باب دویم که در زیر کتاب صلات است درباره اذان و قامت، شروط صحتهما، یعنی شرط های صحیح شدن اذان و قامت. پس اذان و قامت با کدام شرط ها جایز و درست می شوند و صحیح می شوند؟ صاحب کتاب می گوید یکمین شرطی درست شدنی اذان و قامت الاسلام، یعنی که اسلام هست. یکمین شرطش اسلام می باشد که همون انسانی که اذان می گوید باید مسلمان باشد، همون انسان اذانگو باید مسلمان باشد. فلا یصحان من الکافری، پس میگه که اذان و قامت از جانب کافر گفته شود درست نمی باشد، یعنی اذان و قامتی که کافر بگوید پس درست نمی باشد، زیرا اینکه یکمین شرطی اذان و قامت این مسلمان بودن هست، اسلام هست. دویم العقل، شرط دویم صحیح شدن اذان و قامت این عقل می باشد، یعنی که انسان باید عاقل باشد. فلا یصحان من المجنونی، پس اذان و قامت از انسان دیوانه، از انسان مجنون درست نمی شود. اگر یک دیوانه یک مجنون اذان بگوید یا قامت بگوید پس این اذان و قامت آن درست نمی باشد. و سکرانی، و همچنین آدم مست، آدم مدهوش همچنین اذان بگوید یا قامت بگوید اذان و قامتش درست نمی باشد، صحیح نمی باشد. و غیر الممیزی، و همچنین اگر که غیر ممیز، یعنی کودکی که بازی را از عبادت فرق کرده نمی تواند، اگر اذان بگوید اذانش درست نمی باشد، اگر ممیز باشد اذانش درست می باشد، اگر ممیز نباشد پس اذان اون کودک جایز و درست یا قامت اون کودک جایز و درست نمی شود. کسایر العباداتی، و مثل باقی مانده عبادت ها، میگه چی داره که در همه عبادت شرطش همین است که عقل و شرطش همین است که بالغ باشد یا ممیز باشد و شرطش همین است که عقلش در جاش باشد، پس اذانم از جمله همون عبادت ها شرطش همین است که باید انسان عاقل باشد و باید انسان عقلش در جاش باشد. پس این بود دومین شرطی صحیح بودن اذان و قامت. سیوم شرطش صاحب کتاب میگوید الذکوریتو، یعنی مرد بودن، مردانگی، مرد بودن، یعنی از جنس مرد باید مرد اذان بگوید. فلا یصحان من المرأتی، پس اذان و قامت اگر زن بگوید درست نمی باشد، پس صحیح نمی باشند اذان و قامت گویندش اگر زن باشد. برای چی؟ للفتنه بصوتها، به خاطر فتنه بودن و به خاطر در فتنه افتاندن شنونده ها به آواز زن. پس آواز زن که فتنه هست و فتنه برپا می کند، از این حساب جایز نمی باشد که زن از آن بگوید، زن رو از آنش یا قامتش جایز و درست نمی باشد. ولا من الخنثا، و همچنین از آن و قامتی کسی که نرماده هست، هم آلت مردی و هم آلت زنی دارد، ایرا میگن خنثا. انسان خنثا را همچنین از آن و قامتش درست نمی باشد. برای چی؟ لعدم العلمی بکونهی ذکرن، به خاطر علم نبودن در حال بودن آن شخص مرد، به خاطر آنه که خنثا علم نداره ما که آیا اون مرد است یا نیست، و به خاطر آنه که مرد و زن بودنی انسانی خنثا، کسی که نرماده هست، مرد بودنش معین نیست، تعین نیست، از این حساب اذانش درست یا قامتش درست نمی باشد. پس سومین شرطی درست شدن اذان و قامت این مرد بودن از جنس مرد، باید مرد اذان بگوید نه زن و نه خنثا. و چهارمین شرطی درست شدن اذان و قامت میگه ان یکون الاذان فی وقت الصلاه، میگه باید اذان در وقت نماز باشد، باید اذان در وقت نماز باشد، یعنی پیش از در آمدن وقت نماز اگر اذان گفته شود فلا یصح قبل دخول وقتها، پس درست نمی شود اذان گفتن پیش از داخل شدن وقت. ان یکون الاذان فی وقت صلاتی، باید اذان پیش از وقت فی وقت صلاتی در وقت نماز باشد، باید اذان در وقت گفته شود که وقت نماز در آمدگی هست. فلا یصح قبل دخول وقتها، پس درست نمی باشد اذان پیش از داخل شدن وقتش، پیش از اونه که وقت نماز بشود اگر اذان گفته شود اون اذان جایز و درست نمی باشد. غیر الاذان الاول للفجر والجمعتی، غیر اذان اول که در بامداد گفته می شود که این در وطنهای ما و شما در تاجیکستان این مشهور نیست، این عملی نیست، که در دولت‌های عرب دو اذان گفته می شود مخصوص در رمضان. یک اذان پیش از صبح دمیدن است، برای مردم را خیزاندن یا برای مردم را آگاه کردن که برای سحری خورک بخیزند، و دویوم اذان برای نماز بامداد است، برای خوردن را بس کردن. در عربا این چیز مشهور هست، در زمان صحابه هم این همچنین بود، زیرا اینکه در این باره دلایل زیاد داریم، در این باره دلیل ها زیاد است که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم همچنین پیش از بامداد اذان میگفتند، زیرا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که ان بلالا یؤذن بلیل، رسول الله گفتند هر آینه بلال اذان میگوید در شب، یعنی وقتی که بلال در رمضان گفت اذان میگوید در سحر، اون گفت شب است، حال صبح دمیدگی نیست. فکلوا واشربوا، پیغمبر گفتن که اذان بلال را شنیدید شما بخورید و بنوشید، حتی یؤذن ابن ام مکتوم، تا زمانی که عبدالله ابن ام مکتوم اذان نگوید، یعنی تا اذان عبدالله ابن ام مکتوم شنیدن شما خوراکتان را بخورید، سحر خوراکتان را در رمضان بخورید. پس این حدیث را امام بخاری و مسلم روایت میکند، امام بخاری در زیر حدیث 1918 و امام مسلم باشد در زیر حدیث 1092 این حدیث را روایت میکند، که راوی این حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله عنه میباشد که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفته است که بلال در شب اذان میگوید، پس بخورید و بنوشید تا اذان عبدالله ابن ام مکتوم شنیدن. وقتی که اذان عبدالله ابن ام مکتوم را که شنیدید پس بعد از اون دیگر خوردن معنی است، در اون که صبح دمیده است و صبح دمیدگی هست. پس این در عرب ها یا که در زمان اول بود، حال در خود ما در تاجیکستان این عادت نیست دو اذان گفتن. پس میگه غیر الاذان الاولی للفجری، غیر اذان یکمی که در بامداد میگویند، یعنی همین حدیث بلال، همین اذان بلال، اگر کسی که همین طور اذان بگوید پس این اذان درست است، زیرا که این اذان برای خزاندن مردم است، برای آگاه کردن مردم است. و دویم اذان میگه و الجمعتی، جمعه هست، جمعه را که دو اذان دارد، یک اذان پیش از وقت گفته می شود و یک اذان دیگر در وقت گفته می شود، پس این هم جایز است، زیرا اینکه از جمعه دو اذان دارد. در نزد جمهور از علما حنفی و مالکی و حنبلی این دو اذان هست، دو اذان هست که گفته می شود. پس این دو اذان، این اذان دویم را حضرت عثمان رضی الله عنه زنده کردگی است و حضرت عثمان رضی الله عنه با وجود آورده است، زیرا اینکه فلما کان فی خلافت عثمان و کثرو، پس زمان حضرت عثمان رضی الله عنه که این حدیث را امام بخاری روایت میکند از صایب نیزید رضی الله عنه، میگه کان النداء یوم الجمعه اوله اذا جلس الامام على المنبر، میگه اذان در روز جمعه همین بود که یکمش وقتی که امام بر بالای منبر میشیشت، علی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابی بکر، یعنی در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و در زمان ابوبکر رضی الله عنه و عمر و همچنین در زمان حضرت عمر رضی الله عنهما، هم ابوبکر و هم عمر و هم زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی یک اذان بود وقتی که امام بالای منبر می برآمد. میگه فلما کان فی خلافت عثمان و کثرو، وقتی که زمان خلافت عثمان رضی الله عنه شدن که مردم خیلی زیاد شد، امر عثمان يوم الجمعه بالاذان الثالث فاذن به على الزوراء، پس میگه امر کرد حضرت عثمان رضی الله عنه که اذان سیوم را بگویند. منظور از اذان سیوم یعنی که قامت را هم اذان حساب میکند، یکم اذانی که در زمان رسول الله میگفتند، دوم قامت. پس میگه حضرت عثمان رضی الله عنه امر کرد که سیوم اذان را بگوید. سیوم اذانش همین اذانی است که یعنی دویم اذان می شود، که پیش از وقت جمعه در آمدن یک اذان می گویند به خاطر مردم جمع شدن، و دویم اذان وقت جمعه می شود، امام بالای خود منبر می براید در اونجا می گویند، و سیم اذانش یعنی همون قامت، قامت رو همچنین اذان می گویند. پس میگه فثبت الامر على ذلك، پس اذان دویم گفتن، یعنی دو اذان از زمان حضرت عثمان باقی ماند. پس این دلیل است، و همچنین دلیل استمرار مردم بر این هست، یعنی صحابه رضی الله عنهم این دو اذان را نیکو دانستند. وقتی که حضرت عثمان رضی الله عنه روز جمعه این کار را که انجام داد، این را نیکو دانستند و قبول کردند و یگان اشکال که نکردند، پس این جایز و درست است دو اذان گفتن همچنین. پس صاحب کتاب میگوید غیر الاذان الاول للفجر والجمعه، غیر اذان یکمی که در بامداد گفته می شود پیش از وقت، اون جایز است که برای مردم را خزاندن و برای مردم را آگاه کردن. والجمعه و اذان دیگری که برای جمعه گفته می شود، چی طوری که بیان کردیم، از زمان حضرت عثمان رضی الله عنه این عمل باقی ماندگی است، پس این جایز و درست می باشد که قبل از وقت گفته شود. میگه فیجوز قبل الوقتی، پس همین دو اذان جایز می شود پیش از وقت در آمدن. و ان تکون الاقامه عند اراده القيام للصلاه، و همچنین شرط اقامت همین است که عند اراده القيام للصلاه باشد، وقتی که انسان می خواهد که نماز بگذارد، برای نماز خوانی که می خیزد، باید انا همون وقت قامت باشد، یعنی شرطی اذان همین است که وقتی نماز باشد، اما شرطی قامت همین است که وقتی که انسان برای نمازخوانی که میخیزد، در انا همان وقت باید قامت گفته شود، باید در اون وقت قامت گفته شود. پس این بود چهارمین شرطی درست شدن اذان که باید در وقت نماز باشد، غیر اذان بامداد و غیر اذان جمعه که پیش از وقت گفته می شوند. و قامت باید وقتی که انسان می خواهد نماز بخواند، اون وقت باید قامت را بگوید. این بود چهارمین شرطی درست شدن اذان و قامت. و پنجمین شرطش میگه ان یکون الاذان مرتبا متوالیا، میگه اذان و همچنین باید مرتبا باشد، با ترتیب باشد، همون چیزی که ما و شما اذان را که میدانیم انا همون طور میگه باید با ترتیب باشد، اذان باید با ترتیب باشد، متوالیا و همچنین باید پی در پی باشد، اذان باید با ترتیب و پی در پی گفته شود. کما وردت بذالک سنتو، چی طوره که آوردگی از این لفظی اذان رو سنت، یعنی چی طوره که در سنت آمدگی هست، انا همین طور میگه باید اذان گفته شود، یعنی همون اذانی که ما و شما میدونیم و همون اذانی که میشنویم باید با انا همین ترتیب باشد که صاحب کتاب در مسئله چهارم صفت اذان و قامت را میارد، باید به با انا همان ترتیب باشد که با الله اکبر چهار بار گفتن و اشهد ان لا اله الا الله دو بار گفتن و اشهد ان محمد رسول الله دو بار گفتن و حی علی الصلاه دو بار گفتن، حی علی الفلاح دو بار گفتن، الله اکبر الله اکبر دو بار گفتن و لا اله الا الله یک بار گفتن، باید ان همین ترتیب و انمتا پی در پی باشد، دمی در هم باشد. اگر در بین اینها فاصله شود، فاصله کم باشد، چی گپ ندارد. یک انسان مثلا اذان گفته استاده بود که در وقت اذان یگان چیزی ضروری در یادش رسید، یا اخصهش گرفت و خوفهش گرفت و به چیز مشغول شد، اگر وقتی کم باشد باکی ندارد. اگر این پی در پی بودن وقتی کم را در بین فاصله شود، در این صورت هیچی باکی ندارد. اما اگر که وقتی طولانی باشد، وقتی زیاد باشد، اذان را باطل میکند، از سر نو باید اذان گفته شود، زیرا که متوالیان یعنی پی در پی گفتن هم همچنین از شرط های اذان هست. اما اگر فاصله کم باشد هیچ گپ ندارد. میگه کما وردت بذالک سنتو و کذل اقامتو، و همچنین اقامه هم میگه باید با ترتیب و پی در پی باشد. اقامه هم شرطش همین است که باید با ترتیب گفته شود، چی طوره که در نماز ما شما میگوییم و میشنویم، و باید پی در پی گفته بشود، یعنی فاصله در بینشان نباشد، فاصله زیاد. و سیأتی بیانه فی الکلام علی صفت الاذان والاقامتی، میگه به زودی میآید شرح و بیانی اذان و قامت درباره سخن، فی الکلام علی صفت الاذان والاقامه، یعنی درباره صفت اذان و قامت که مسئله چهارمی همین باب دویوم میباشد، در زیر یعنی همون مسئله چهارم، پس اذان و قامت را صفتش را صاحب کتاب برامان بیان میکند. پس این بود پنجمین شرطی اذان و قامت که باید مرتبا متوالیا باشد، یعنی با ترتیب و پی در پی باشد، در بینشون فاصله نباشد، فاصله زیاد، اما فاصله کم باشد چی داره گفتیم باکه ندارد. این بود و افضل این هست که فاصله عموما نشود در بینی اذان، یعنی فاصله حتی یه دقیقه و دو دقیقه هم نشود. اما اگر اگر کاری ضرور که شد، در این صورت باکه ندارد. اما فاصله اگر زیاد شد، در این صورت نماز او اذان و قامت باطل می شود. این بود پنجمین شرطی صحیح شدن اذان و قامت. و آخران شرطی که صاحب کتاب میارد، میگوید که ان یکون الاذان، یعنی ششمین شرطی اذان و قامت، ان یکون الاذان و کذا الاقامت، یعنی باید اذان و همچنین اقامت باللغت العربیتی، باید به زبان عربی باشد، اذان و قامت باید به زبان عربی باشد، و بالالفاظ التي وردت بها السنه، باید به همون لفظایی باشد که در سنت وارد شدگی هست، همون لفظایی که آن لفظا را سنت، همون کلماتی را که در سنت آمدگی هست باید ان همون کلمات استفاده برده شود و ان همون کلمات اذان و قامت گفته شود. پس ششمین شرطی اذان و قامت این با زبان عربی با همان لفظی که در سنت آمدگی است باید با ان همان لفظ باشد. پس این بود شش شرطی که صاحب کتاب برامان بیان کرد برای صحیح درست شدن اذان و قامت. و همچنین در اینجا شرطی هست، اون نیت است. در اذان و قامت نیت گفتن این شرط می باشد، باید با نیت باشد، زیرا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید انما الاعمال بالنیاتی، یعنی عمل وابسته به نیت است. پس اذان و اقامت اینها ذکر هستند، عمل هستند، عبادت هستند، باید با نیت گفته شود. این شرطی صحیح شدن اذان می باشد و این مذهب مالکی و مذهب حنبلی هست و مذهب شافعی هم در یک رأی با همین قول هستند که شرطی صحیح شدن اذان همچنین نیت می باشد. و بعد از این مسئله دیگری هست که اگر یک انسان در بین اذان گفته ایستاده بود، اذان گفته ایستاده بود و در بین اذان به یگان مشکلات گرفتار شد، اذان را قطع کرد و یک آدم دیگر میآید و اون آدم باید اذان را دوام بدهد یا اذان را از سر نو میگوید؟ یعنی میشود که اذان را دو انسان بگوید؟ نمی شود، زیرا اینکه یکی از شرط های اذان هم همین است که باید یک کس بگوید از اول تا آخرش، که این مذاهبی با اتفاق مذاهب فقهی چارگانه که حنفی و مالکی و شافی و حنبلی اتفاق کردگی هستند که اذان باید از جانب یک کس گفته شود. این هم یک آدم تا آخرش بگوید. میگه یشترط فی الاذان ان یکون من شخص واحد، و شرط گذاشته شدگی است در اذان باید یک شخص بگوید اذان را. فلا یصح ان یبنی شخص علی اذان شخص آخر، و جایز نیست که یک شخص دوام بتید اذان یک شخص دیگر را. یک از اذان گفته ایستاده بود، مثلا آوازش گرفت، نتونست اذان گفت و در جاش کشیش، و یک کسی دیگر نمیتواند، میگه بیاید این اذان را دوام بدهد. و این هست قول مذاهب چارگانه، هم حنفی و هم مالکی و هم شافعی و هم حنبلی. پس خلیفه گرفتن در اذان این جایز و درست نمیباشد که یک کسی دیگر بیاید و خلیفه شود. و دلیلشان میگن که عبادت بدنی هست، پس عبادت بدنی را نمی شود که دو شخص یک عبادت بدنی را انجام بتیند و تکمیل کنند، به مثل نماز که یک انسان نماز خونده بود، آیا می تواند که یک کسی دیگر بیاید یک رکعت یک کسی دیگر؟ نمی شود، درست نمی باشد، زیرا که یک عبادت را دو کس نمی توانند انجام بدهند، عبادت بدنی را. پس این اذان هم میگه از همین عبادت های بدنی است، پس درست نیست که از جانب دو شخص باشد، از جانب دو شخص بودنش جایز نیست. و همچنین دلیل دیگر هم میارن، میگویند که اذان اگر از جانب دو نفر شود، پس در ذهن مردم لبس را غالبا به وجود میارد، غالبا در ذهن انسان لبس را به وجود میارد، و اینها را دلیل گرفتند و مذاهب چارگانه اتفاق کردند که باید اذان از یک کس باشد، یعنی یک آدم باید اذان را پره و تکمیل و کامل بکند. پس این بود مسئله فرعی که جای ذکر بود، پس این را به سمعتان رساندم. این بود مسئله دویم، شرط های صحیح شدن اذان. اگر همین شرط های ذکر کردیم، تقریبا 8 شرط شد، یعنی 6 شرطی که صاحب کتاب آورد، 7 شرطی که علاوه کردیم این نیت بود، 8 شرطی که علاوه کردیم که باید یک شخص این اذان را بگوید، نه بین دو شخص، یعنی نیمش را یک کس و نیمش را یک کس دیگر گفته نمیتواند. پس این 8 شرط شد برای صحیح و سالم و درست شدن اذان و همچنین قامت. این بود مسئله دویم در زیر باب دویوم درباره اذان و قامت. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله الثالثه، یعنی مسئله سوم در زیر باب دویوم در کتاب در کتاب نماز، فی الصفات المستحبه فی المؤذنی، یعنی درباره صفات های سنتی و مستحبی و صفات های نیکی انسان اذانگو، انسان اذانگو کدام صفات را با خودش داشته باشد، کدام صفات ها در اون انسان باشد. پس صاحب کتاب در زیر مسئله سوم صفات های اذانگوینده که بودن این صفات ها در اون اذانگوینده سنت هستند یا مستحب و نیک هستند، این صفات ها را بیان میکند. این مسئله سوم را انشاءالله درس آینده خواهم گرفت. پس این بود درس امروز همون از کتاب الفقه المیسر، درس 57 و درس سوم از کتاب صلات، کتاب فقه میسر. پس با این درس امروز را به پایان میرسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.